På denne 1. november, der bliver vejret her til formiddag skyet eller stedvis tåget, men ellers så skulle det klare op med nogen eller en del sol først i de sydvestlige egne. I løbet af eftermiddagen kommer der dog flere skyer ind over Jylland fra nordvest. Temperaturen i dag, de kommer til at ligge et sted mellem de 13 og 18 grader, svag til jævn vind og ved vestkysten op til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Når vi taler om klimaudfordringer og hvordan vi sikrer os mod dem, så falder snakken ofte på ting som CO2. Kan man begrænse CO2-udledningen? Eller kan vi lave nogle bæredygtige alternativer? Og alt det, der ligner, det handler primært om energi. Men meget sjældent så taler vi om, hvordan vi indretter vores samfund fysisk for at ruste os mod altså de her skiftende og voldsomme vejr, som klimaforandringerne kan medføre. Men det er udfordringer, som byggebranchen og arkitekter faktisk beskæftiger sig med. Og vi får en ekspert ind lidt senere til at fortælle os om, hvordan vi både kan gøre det smukt og smart, når vi skal ruste os mod klimaudfordringer. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Og i dag med avislæser Flemming Christian Nielsen. Og så har vi fået en ny gæst i studiet. Det er dig, Elias Ehlers. Ja. Og Elias, vi har sådan en tradition for at lade gæsterne præsentere dig selv. Alright. Så vil du ikke fortælle, hvem du er? Jo, det kan jeg godt. Kort eller... Ja, du stopper mig på et tidspunkt, ikke? Ellers stopper Flemming der. Okay. Jeg er 28, flyttede til København som 18-årig og startede med at lave stand-up i 2005 på Comedy Zoo. Dengang fandtes det kun to steder, så der kunne man ikke optræde så meget. Men nu har jeg lavet det i 9 år. Jeg vandt DM i 2006, og siden der har jeg egentlig levet af det, eller et halvt år efter cirka. Der kom jeg kom på kontrakt, da jeg vandt hos det, der hedder FBI. Og så har jeg egentlig levet af det siden, lavet fjernsyn og forskellige små shows rundt i landet. Og så for 2,5 år siden lavede jeg mit første one-man-show, som hed Fucking Glad. Og på tirsdag skal jeg starte andet one-man-show. Så det er egentlig der, hvor jeg står nu. Mm. Og hvad hedder det nye one-man-show? Helt perfekt. Helt perfekt. Ja. Og det er du? Nej. Eller det er alle. Ja. Det tror jeg er udgangspunktet. For noget tid siden i programmet havde vi jo en gæst i studiet, der havde skrevet en bog om at være uperfekt. Så det er meget passende, at du er kommet herind og ja, fint. Kan tale om det modsatte, ja. Ikke? Jeg tror, det er det samme. Men altså, sådan et one-man-show, jeg må faktisk ærligt indrømme, jeg har aldrig været inde og set et helt one-man-show. Nej. Hvor længe er du på? Det er lidt forskelligt, hvordan folk gør det. Jeg har sådan en størrelse, der gør, at når man tager rundt og optræder, så vil de forskellige spillesteder gerne have lov at sælge lidt i baren, fordi at jeg måske ikke sælger 2.000 billetter, men 200 billetter. Mm. Så jeg laver 2x40. Ja. Fordi så skal der helst være en pause. Så det er faktisk sådan en helt standard ting, som at vi skal også have barsalg, der gør, at når man så har jeg en pause. Det er ikke et kunstnerisk valg. Okay, så der er nogen, der siger, okay, du kører 2 timer. Ja, det tror jeg. De har kunne aldrig finde på at lave noget, der var så langt, tror jeg. Jeg har sådan en smertegrænse. Jeg kan næsten ikke se noget, der var mere end 30 minutter. Sådan hvis det man skal se nogen optræde. Ja. Så jeg synes selv, det ville være rart med en pause, tror jeg. Det må også være intenst, ikke? Altså stå foran så mange mennesker. Jo, men det er også altså, det er rart på en eller anden måde. Fordi hvis du først, der er ikke så stor forskel, om der er 200 eller 2.000. Det lyder sådan rigtig højrød. Men du ved, det, hvis det først går godt, og det kører... du har dem sådan i din favn, som du skal have, så reagerer de egentlig lidt ens. Altså hvordan? Om du har 200 mennesker, eller om du har 2.000, så det er den samme... Altså du, det er ligesom at sige, enten griner de, eller også gør de ikke, ikke? Ja, falder showet igennem, eller gør det ikke? Ja, lige præcis. Jeg har et enkelt gang prøvet at optræde for sådan noget 5-10.000. Det tror jeg aldrig, jeg bliver god til. Det er simpelthen for mange. Ja. Til sådan, at jeg føler, at jeg kan håndtere dem. Jeg kan ikke rigtig have fat i dem alle sammen på en gang, synes jeg. Altså, hvordan, altså, når man har sådan en show der, så man er jo altså, fuldstændig... Det handler om en selv. Ja. Det er lidt ligesom i... nu er jeg ved at sige, at det er lidt ligesom i boksning, men det passer egentlig ikke. Det vil jeg herre gerne, det er. Ja, jamen, det er fordi, det vi har talt om The Rumble in the Jungle tidligere i dag. Kan du huske den? Ja, nej, jeg har fået den fortalt. Du har jo hørt om navnet, ikke? Den mytiske boksekamp. Det er det. Men når du forbereder dig, altså, det skal jo spille. Det skal det. Og hvem tester du din jokes på? Publikum. Men der tester man det bare små steder, og så lader man måske være med at sige, at man kommer. Typisk set, så gør vi det på sådan nogle open mics. Det ved jeg ikke om... Kan jeg lige forklare, hvad det er? Ja, gør det endelig. Det er steder rundt omkring i København, der findes nogle få i Jylland også, hvor man går på som komiker og laver et sted mellem 10 og 20 minutter måske. Men publikum ved, at du har måske ikke sagt det før. Så tit så er der nogen, der falder igennem, eller også så er det ikke så sjovt, det er der, vi øver os. Og det er fordi, det er vi nødt til. Du kan ikke rigtig forberede dig på, at du er nødt til at vide, om de griner. Så du er nødt til at teste det. Ja. Jeg kan ikke rigtig sidde derhjemme, og jeg kan sidde derhjemme til en vis grænse og teste af, men jeg vil aldrig ture og sidde derhjemme, skrive det, og så holde en premiere, fordi jeg er nødt til at vide, at det er godt nok. Så der tager man sådan rundt og tester det små steder, og sørger for, at så få mennesker som muligt har set det. Ja, fordi så er der, ville det være enkelte, der kunne genkende nogle af jokesene. Ja, det er jo problem nummer to. Det er, hvis de har hørt joken før, så griner de ikke. De kan godt prikke til deres venner og sige, at den er sjov, men hvis du har hørt den før, så griner du ikke sådan rigtig af den. Så der er også en grænse for, hvor meget man kan teste af. Vi har også Flemming Christian Nielsen her i studiet, og Flemming, ser du stand-up? Nej, men jeg sidder og tænker på det, du siger der, fordi har du det ligesom, hvis du jeg holder foredrag, eller andre holder foredrag, man behøver sådan set kun at være 45 sekunder inde i sit foredrag, før man ved, om man har folk med. Ja, 100%. Og hvis, altså, man kan fysisk mærke, at det bliver tungt, det her, hvis de ikke er med. Men hvis de så er med, så bliver man også selv bedre til det. Du bliver næsten sat sådan lidt fri på en anden måde. Du kan det godt, den der underlige fornemmelse. Ja, 100%. Der skal næsten, altså jeg lige vil sige, efter 10 sekunder. Ja. Jeg vil sige, når du har sagt noget, som du ved, du normalt kan få en reaktion på. Ja, for folk til at grine af, eller tænke over. Ja, på en, når du kan mærke det her. Hvis de reagerer på det her, så har jeg dem, så de ikke gør det. Ja, så bliver det en tung vandring det næste tid. Ja, næste og om time. Det så er inden for, du ved, 5 sekunder eller et minut, så vil sige, det kan man egentlig afgøre ret hurtigt. Ja, det kan man. Det er meget mærkeligt. Jeg ved ikke, om der er forsket i sådan noget, men du må også kunne mærke det som radiovært. Ja, altså har du en gæst, som du skal trække op hele tiden, eller det tager ikke lang tid. Altså det er lynhurtigt, man opdager. Der vil sige, der er vi nok privilegeret som komiker på den måde, at hvis de så ikke lige kan lide det første, jeg snakker om, så kan jeg tit få lov at skifte emne lidt, eller prøve at se, om synes de så er det sjovt, jeg snakker om det her. Ja. Der har jeg måske lidt flere muligheder, tror jeg, for at modarbejde det, så jeg ikke... I starten, i hvert fald, da jeg startede med optræde, hvis jeg fik den der reaktion, hvor jeg tænkte, det er sgu ikke godt, det her. Men så blev resten af showet dårligt. Ja. Og i dag, der synes jeg, der har jeg nogle ting, jeg kan arbejde med. Så jeg ligesom kan prøve at se, om jeg i hvert fald ikke kan redde den så meget hjem som muligt. Ja. Jamen det er så ligesom, hvis jeg holder foredrag om velvilde, så er en eller anden grund, at efter 30 sekunder, at det ikke går, så kunne jeg slå over til at sige, skal vi så med de hellere høre et foredrag om kirkegård. Jamen det er det. Der er du lidt bundet nok. Ja. Fordi der ved de, hvad de er kommet for at se. Ja, det ved de ikke jo. Så meget om mig. Der er vel også et eller andet element i, at hvis man starter godt med sådan en stand-up show, altså man kan føre ligesom noget af det bedste af til at starte med, fordi man så bringer man folk i sådan humør, hvor de er mere tilbøjelige til at grine. Ja, og prøver at få dem ind på... jeg prøver meget at lulle dem ind i mit univers. Ja. Og hvad er dit univers? Altså dit nye show her, som er premiere på... Ja. Var det tirsdag, du sagde? Ja. Hvorhenne i øvrigt? På Comedy Zoo. Comedy Zoo. Ja, selvfølgelig. Men hvad er dit univers? Hvad består det af? Jamen, det er meget navlepillende. Jeg kan bare ikke så godt lide navlepillende, fordi så synes jeg, at det lyder som om, at det, man snakker om, er lidt ligegyldigt. Og det synes jeg jo ikke, det er. Men det handler, og det handler mit stand-up egentlig typisk set ret meget om, at det handler lidt om, hvor jeg er nu, og det, jeg tumler med. Men jeg synes ikke, jeg tumler så meget længere. Nu synes jeg mere, at jeg prøver at udvikle mig. Så det første show handler nok egentlig om at tumle lidt, og det nye show her handler om at... en eller anden form for bevidsthed i sit liv, sådan om at prøve at vælge at bruge det på nogle ting, i stedet for at være sådan, vi gør det i morgen, eller jeg er jo ikke så gammel og sådan noget. Jeg tror også, det handler om min alder. Jeg synes, jeg er blevet mere voksen i min alder, så jeg synes, min personlighed skulle passe til det. Så det er også meget det, showet handler om. Det er at blive voksen. Ja. Velkommen til dig, Elias Ehlers. Tak. Vi skal i gang med at tale aviser lige om lidt, og mon ikke, vi skal tale lidt mere om det, Elias går og laver, og selvfølgelig også lidt mere om Moby Dick og Herman Melville. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund, og det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Ja, velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Jeg hedder Thomas Noppen. Vi har stand-up-komiker Elias Ehlers i studiet. Og forfatter og journalist og oversætter, Flemming Christian Nielsen. Og Flemming, du har næsten ikke fået tid til at kigge på aviserne, fordi vi skulle tale så meget om Melville, og du snakkede med Elias her før. Men alligevel, som sagde du her før, at du havde noget, du gerne ville snakke om. Nej, jeg ved stort set, hvad der står i dem, fordi jeg har været journalist i 20 år, så det skal virkelig være en nyhed, der vil noget for, at den overrasker mig. Jeg ved godt, at aviserne, de kæmper dramatisk imod, der er ikke nogen, der køber papiraviser længere. Det er jo helt fantastisk at se, der ligger 8-10 af dagens aviser her. Jeg holder ikke selv nogen avis, fordi jeg kan jo få mine nyheder alle mulige andre steder fra. Mm. Altså, jeg kan jo finde det hele på nettet. Det er sådan lidt, som tager jeg fornemmelse af, at jeg også nasser lidt på aviserne ved, at jeg sidder og tager det gratis. Men på den anden side, jeg synes, nu vil jeg ikke give karakter til de enkelte aviser, men jeg synes, der er langt imellem snapsene. Jeg sad forleden der, det kan jeg godt fortælle, og kiggede på Ekstrabladets netudgave, og så tænkte jeg, hvad er der mon egentlig? Og så var der en rubrik, der hed noget i retning af hold kæft i et store røvhul. Og så blev jeg jo nysgerrig efter, hvad er det nu, der er? Det er jo det, Ekstrabladet kan. Er det en eller anden fra Liberal Alliance, eller er det en fra Enhedslisten, eller hvem er det? Og så kigger jeg, så viser det sig, hvad jeg ikke anede, at det er en meget, meget velhavende mand, der hedder Carsten Reh, som er blevet gift med en, der hedder Janni. Ja, og jeg troede faktisk, jeg kan godt huske, at jeg så godt på en spiseseddel for lang tid siden, at han var blevet gift med Janni. Så tænkte jeg, det er nok Janni Spis, han er blevet gift med. For det var den eneste Janni, jeg kendte. Også kendt for at gifte sig med Riemann. Men det er sådan en anden Janni, han er blevet gift med. Og så klikker jeg på det der, og så er det en 8 minutter lang video om, hvordan Carsten Reh og hans Janni, de sidder i, eller de skal køre hjem fra om morgenen med deres store bil, og så sidder de og skændes og råber og skriger til hinanden. Altså, det kan man ikke sælge aviser på. Men det gør man. Ja, eller man jo ikke. Man sælger mindre og færre og færre af dem. Jamen, jeg tror, det de går efter, ja, de sælger jo ikke aviser, de går vel efter kliks. Er det ikke det, man går efter nu, så man kan sælge reklamer på hjemmesiderne? Jo, så det handler om, hvis du sælger på papiraviser. Ja, den sælger den ikke, nej. Det er rigtigt. Det gør den ikke noget for overhovedet. De kan sådan set lige så, altså, frokostpressen kan sådan set lige så godt opgive, synes jeg, deres papirudgaver, og så kan de håbe på, at folk klikker på de der. Hvis man interesserer sig for, hvem Carsten Reh, hvad det er for en Janni, han er blevet gift med, og hvorfor de sidder og skændes i deres bil, så kan man bruge netudgaven. Jeg tror, mange af de der internetaviser er blevet sådan en overspringshandling, og også lidt ligesom Facebook. At man ser lige, om man sådan lige bladrer hurtigt igennem de der sindssyge overskrifter, for at se, om der er et eller andet, der lige eksploderer i hovedet på mig. Men så sidder der ikke kaffe eller spiser, så har man det. Så kan man lige sidde og kigge man er ikke rigtig koncentreret. Det er ligesom i... Det er sørgeligt, eller det er trist for medierne, at det lakker mod enden. Om 5 år er der formentlig ikke papiraviser tilbage. Nej, men er problemet ikke, som du sagde før, at du alligevel ved, hvad der står i aviserne? Altså med mindre der er en nyhed, men de bringer jo nyheder hver dag. Ja, men vi må erkende, at vi lever i et forholdsvis lille land. Og spørgsmålet er, om der overhovedet er væsentlige nyheder nok til, at man kan fylde en avisen hver eneste dag. Altså en gang imellem, når der sker et eller andet dramatisk i udlandet, eller hvis der sker noget dramatisk her, så kan man selvfølgelig. Men altså sådan en ganske almindelig, grå, trist dag, hvor man sidder på en redaktion og spekulerer på, hvad fanden skal vi putte i morgen, for der er ikke noget. Så bliver det, og da man skal fylde sin avis, så bliver det efterhånden meget tit noget tyndbenet noget, og det betyder så, at man gider ikke læse dem. For eksempel forsiden af Ekstrabladet i dag er, hvordan du får det billigste internet. Der er en guide til de bedste priser. Det er jo ikke sindssygt brugbart. Det googlede jeg lige her i sidste uge, så jeg låner Ekstrabladet med hjem. Men er det reelt set noget, der har en nyhedsværdi? Nej, det er det ikke. Du kan lige så godt finde det på nettet. Ja, eller i kontant, eller sådan, du vil ren over for pengene, eller sådan noget. Eller i internetcheck.dk, eller noget sådan i det. Sådan et eller andet, ikke? Men, Men altså, de får jo altså et par 100 millioner kroner fordelt imellem de forskellige aviskoncerner til at producere det der. Ja, det gør de. Og så er det sjovt, det er ikke så meget, jeg har lagt med til, at Ekstra Bladets konkurrent BT, de har slået sig på, de er sådan nærmest blevet husdoktor. De har sådan 7, 8, 9, 10. Du kan se på forsiden, 8 nemme veje til mindre alkohol. Og hvis du slår op på side 3, 4, 5 eller 6, så står der garanteret en nyhed om, hvordan du undgår at få en blodprop. Ja, ja. De har også en meget fiks ting, fordi som Elias sagde før, så går aviserne jo efter de her kliks, ja, som giver reklamepenge. Og Ekstrabladet har så lavet sådan et lukket univers, der hedder Ekstra, hvor man kan få lidt ekstra features. Nemlig. Men BT, de har så de her sundhedsguides, som er på nettet, at det er dem, der koster penge. Smart. Ja. Så kan man lige betale 12 kroner for at få at vide, hvordan man undgår, ja, at blive syg. Ja, for at sikre sig, at man ikke har tarmkræft, mens man sidder på sit arbejde. Ja. Ja, og jeg ved ikke, om andre har det ligesom mig. Jeg læser ikke sådan noget. Altså 50 tegn på, at du har kræft. Nej. Så har man jo halvdelen. Så har man bare de 40 tegn allerede inden man er begyndt. Men der må jo ligge nogle markedsundersøgelser til grund for, at man siden man går ud fra, at folk vil betale for at få at vide, at de højst sandsynligt er dødssyge. Ja, det må være sådan et eller andet med, at de kan regne ud, at så mange mennesker vil reagere på det her, ja, og så får, ja, vi de reklamepenge hjem, vi skal have, fordi så kan de se, at der er nok besøgende på vores side osv. Ja. Men det er sådan blevet sådan Dr. BT, eller hus... Ja, det er faktisk ikke lagt mærke til før, men det var ret sjovt, at det er faktisk rigtigt nok. Jeg slog op på, klikkede på BT's hjemmeside for et par uger siden, og så talte jeg simpelthen op. Der var 13 af de der historier, som relaterede sig til sundhed og sygdom på en eller anden måde. Ja, det er også vildt. Og når det så, hvis kræft og blodpropper og sådan noget ikke slår til, så har man, nu har man begyndt på en sådan ny trend. Det er, hvis man er søvnig eller uoplagt, ja, altså om der er en psykisk sygdom, der er ved at snige sig ind på en. Ja, men under alle omstændigheder, de kan i hvert fald altid finde ud af, hvad du fejler, for du, ja, fejler noget, ja, helt, jeg, sikkert. Jeg fejler garanteret et eller andet. Det gør vi jo alle. Altså, nu taler jeg ligesom om, altså, når, altså, aviserne, og de nærmer sig, at, eller, I er ikke helt tilfreds med kvaliteten i aviserne, det kan jeg godt mærke. Men et fænomen, der er forsvundet, sådan til dels, i hvert fald fra aviser på nettet, det er det her med, at forskellige forfattere skriver sådan nogle føljetoner. Altså, grunden til at spørge om det her, det er nemlig fordi, at nu læste jeg jo dit forord til oversættelsen. Ja, mm, yeah, ja. Yeah. Og der er jo snak om, at Herman Melville faktisk tidligere, at der er sådan et tvivl om det, hvorvidt det er ham, eller det ikke er ham, der har skrevet en novelle til en avis, nemlig. Og de der, altså den der historie bag, at man har altså aviser som det første sted, man udgiver ting. Også hvis man læser om, at det Conan Doyle, den meget, meget kendte britiske forfatter, han havde jo en uge... Jamen, Sherlock Holmes. Lige præcis, ja, ikke? Ja. Han udkom jo i en britisk avis fra uge til uge, ikke? Ja. Og det er jo, altså, det er jo en fremragende årsag til ligesom at få den her avis her, ikke? Jo. Men vi kan bare få det alle mulige andre steder også. Ja. I dag, altså, ikke? Men der er også sket det, at i Godshøj, det der hedder gamle dage, det er nok 20 år siden, 30 måske. Altså, hvis man skrev en kronik til en avis, så har man sådan set reddet, om ikke måneden, så i hvert fald ugens indtægt. I dag, der betaler de sådan helt symbolske honorarer. Nogle, men det skulle da lige sige, jeg har da skrevet et par små ting for avis, og så er der blevet snydt, hvis det skulle betale en måneds husleje, sådan, ja, en lille chance for en avis. Det kan man i hvert fald slet ikke. Nej, det gør man ikke. Altså debatindlæg, det fik man også et eller andet form for honorar for, dengang jeg var, ja, på. Ja, det gør man slet ikke mere. Det gør man overhovedet ikke mere, nej. Og en kronik, jeg tror, altså hvis det går højt, så tror jeg, de betaler en svimlende beløb på 2.000 kroner. Det kommer man ikke langt fra med en husleje i København. Nej, det kommer man ikke. Så de har jo ikke råd til det. Altså, de må jo være i økonomisk krise, selvom, ja, deres regnskaber til sydlandet ser godt ud. Ser fornuftigt ud, ikke? Ja, jeg ved ikke, hvordan det er. Men er det ikke også stadigvæk sådan nogle virkninger af, at man går fra fysisk til, at det hele skal være på vores computer og på vores telefoner? Jo. Altså du nævner Melville og hans avisnoveller og sådan noget, altså han skelnede sådan set ret skarpt imellem, hvad han skrev af interesse, og så de der avis og tidsskrift og magasinhistorier, det var nogen, han skrev for at skaffe sig penge til tobak og whisky. Det lader han overhovedet ikke skjul på. Altså, de betalte godt, de der amerikanske magasiner. Det var sådan set forløberne for den store medierevolution, hvor alle mennesker begynder at læse aviser. De havde masser af penge, og de kunne betale godt for det der. Jeg tænkte lige, at vi lige skulle tage en lille hurtig pause og høre et stykke musik. Ja. Og i dagens anledning, så har jeg valgt et nummer med en kunstner, der hedder Moby. Nummeret hedder Porcelain, eller Porcelain. Og jeg vil hurtigt lige fortælle anekdoten med, hvorfor han egentlig hedder Moby. Det skal vi se, om det er det samme, jeg har. jeg vil hellere høre din så. Nej, nu skal vi se, om prøve at komme med din. Min er, at Moby, hans rigtige navn, er vist Richard Melville. Og så en forkortelse for Richard på engelsk, det er Dick. Og så er der jo sådan nogle kvikke venner, han har, som siger, i stedet for bare at kalde ham for Dick Melville, så begyndte de at kalde ham for Moby. Og derfra tog han det som kunstnernavn. Aha. Og hvad er din? Jamen, jeg har aldrig fået den tjekket. Jeg har tit tænkt på, at jeg skulle have det undersøgt, for jeg har hørt, at han er... Jeg kan ikke at fortælle mig, at han er efterkommer oldebarn eller tibollebarn eller sådan noget af Herman Melville. Og det må være forholdsvis nemt at finde ud af, for det er jo sådan set bare at gå ind på noget genealogiside, og så tjekke Melvilles børn og børnebørn, og hvad de fik af børn. Så det er det, jeg har hørt. Jeg ved ikke, om du har ret, eller jeg har ret. Ja, men jeg tænkte, det var sådan en vandrehistorie, ikke? Det kunne godt have begge to. Ja. Så jeg undersøger det måske til næste uge. Ja, ja. Nu skal vi høre nummeret Porcelain med Moby. Thank you. lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Her for små 2 uger siden var vi vidne til massiv mængde regn i Nordjylland. På tv kunne man se billeder af flere veje, der var skyllet bort, og så selvfølgelig også det klassiske billede af journalistpraktikanterne, der altid bliver sparket ud, når det er dårligt vejr. Og så her i løbet af ugen, der fik jeg en mail, hvor der indgik et regnstykke. En person havde regnet på, at på de få timer, hvor regnen var mest intens, så inden for det her område på ca. 50 kvadratmeter, der faldt der 500 millioner ton vand fra himlen. Og det svarer til vægten på samtlige biler i Danmark til sammen. Personen var redaktør på et forlag, og han anbefalede at invitere den næste gæst i studiet. Hun ved nemlig noget om, hvordan vi bruger arkitekturen til at sikre os mod de store ødelæggelser, som voldsomt vejr kan medføre. Og så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Anne-Marie Lund. Tak. Du er landskabsarkitekt og redaktør på tidsskriftet Landskab, som er et blad for landskabsarkitekter. Og så tidligere har du også undervist i landskabsarkitektur. Og du er så også forfatter til en ny bog, som hedder Ny Agenda 2, som er en opfølger til Ny Agenda, og som handler om dansk landskabsarkitektur i perioden 2009-2013. Og når nu du ser de her billeder om, hvad der sker i Nordjylland, og ser, er det her bare dårligt bygget? Altså, kunne man have gjort det bedre? Gør man det bedre nogle steder? Man kunne have gjort det bedre. Det er faktisk sådan, at vi har haft en stor byplanlægger i Danmark, Thomas Bredsdorff, som blandt andet var ophavsmand til fingerplanen for København lige efter krigen. Og fingerplanen, det er jo den her, hvor man... Det er den, hvor man lægger hånden ned på kortet, og så ser man tommelfingeren går nedad mod Køge, og lillefingeren op mod Helsingør og de andre fingre. Og der var det så meningen, at togstrengene skulle byudviklingen ligge omkring, og svømme ud mellem fingrene, det skulle være de grønne områder eller... landbrugsområder, sådan at bybefolkningen havde adgang til lys og luft og komme derud. Han var en stor kanon inden for byplanlægning og landskabsarkitektur, og byplanlægningen går også hånd i hånd. Og på sine senere dage op i 70'erne, der var han meget optaget af at tage hele Danmark og lægge vandskel ind, det vil sige de steder, hvor åer og søer og andre ting begynder at løbe til hver sin side, fordi han mente, at det skulle være et rigtig væsentligt bidrag til byplanlægningen. Der skete aldrig så meget mere med det, men i dag kan man jo sige, at det er utrolig vigtigt at vide, hvad er de udsatte områder, alle de problemer, eller en del af de problemer, vi har i dag, dem har vi jo selv bygget os op til, ved at i det øjeblik byen bygger, så kommer de så til sidst ud mod de faktisk ubebyggelige områder. Nu har vi ikke bebygget sådan noget som Utterslev Mose, men det er klart, de områder, man bygger til sidst. Ja, Utterslev Mose her i København. Ja, et sumpet område. Det er jo dem, som egentlig er de dårligste byggegrunde. Og man siger jo også tit, når man snakker om landskabsarkitektoniske eller havearkitektoniske værker, at der siger man altid, Gud, konge og fædreland, det er dem, der har sørget for, at vi har parker. Og Gud, det er så både kirkegårdene, men også naturen, der har sørget for, at vi heldigvis havde nogle moser, søer og andre steder, som kunne undgå bebyggelse, byvækst. Mm. Og så kongen, det er selvfølgelig de kongelige haver, og fædreland, det står for hæren, som jo også har sørget for, at vi har nogle gode områder i dag, Kastellet i København, Fredericia, andre steder. Men i hvert fald det der med, at man skulle have tænkt sig bedre om. Altså, det er udmærket at kurere, men det er jo endnu bedre at forebygge. Og i dag har vi jo også, der er vi så blevet nødt til at tage det op igen, fordi mennesket er jo dovent, ikke? Og der har i de senere år været en hel del konkurrencer, bebyggelseskonkurrencer, byplankonkurrencer, hvor landskab og arkitektur går sammen om at finde ud af, hvor det bedste at bygge, simpelthen. Om det så bliver til noget, det er jo noget andet. Økonomien spiller også en stor rolle. Kan du ikke give et eksempel på et eller andet sted, et varetegn eller et eller andet i Danmark, hvor vi ligesom har tænkt os om, og så et sted, hvor vi ikke har tænkt os om? Altså hvor et sted, der er tænkt i forhold til at kunne modstå det her voldsomme vejr, vi ser engang imellem, hvor man tænker i nedbørsmængden og hvordan man fordeler vandet og sådan noget. Nu er det jo ikke helt så konkret, men hvis vi tager Odense for eksempel. Ja. Odense by, der havde man også i 70'erne nogle landskabsanalyser og byplan, reguleringer, hvor man kan sige, det lyder egentlig ikke ligefrem enfoldigt, men naturligt, at man lod de laveste områder med ådalene gå fri for bebyggelse og holde sig til de lidt tørre områder. Så det har man gjort gennem tiden byplanmæssigt, men man gør det bare endnu mere nu. Realdania havde en forstadskonkurrence for et par år siden, hvor store byer som Aalborg, Vejle, Albertslund osv., hvor der blev lavet konkurrence om, hvor skulle man bygge i fremtiden. Og der forsøger man alle steder at gøre sådan, at de lavtliggende arealer, der kunne man lede vand ud til. Tagvand. Mm. Det er jo så det næste. Hvad er det for noget vand, der skal der ud? Og hvis det er tagvand, gadevand, så skal det jo nok renses, inden det kommer ud og danner ny grønne områder til glæde for folk. Men hvis du vil hen i noget ligesom lidt mere konkret, hvad har man nu fundet på, så kan vi tage et andet eksempel i Gladsaxe. Det er helt nyt. Ja. Det kalder de på dansk en skybrudspark, men på engelsk der er det sådan lidt sjovere. Der kalder de en regnvandshøstepark. Ja. Altså en, hvor man ligefrem drager nyt af at høste regnvandet. Og det er faktisk en slugt, hvor man nu har afkoblet tagvand, så det ikke lige løber ned i kloakkerne og fylder op der, men så kommer ud over sportsarealerne, løber videre ned i nogle bassiner, som opfanger alt det her regnvand og danner sådan en sådan lidt underholdende forløb. Det skal selvfølgelig helst være regnvand, men jeg kan opfordre alle til at tage til Gladsaxe næste gang. Det virkelig styrter ned og se, hvordan det fungerer, fordi der er lavet forskellige, vi kan kalde det kar eller bassiner, hvor vandet så løber over, og så der samtidig med, det gælder jo altid om at få så mange funktioner ind i noget på en gang, lavet en slags supercykelsti ved siden af til glæde for skolebørn og andre, der vil ud og motionere, fordi man skal jo helt, der er jo mange hensyn, man hele tiden skal have i spil for at få udnyttet... Ja, fordi hvad er den her skybrudspark, når det ikke regner? Ja, så er det jo primært en cykelsti, men så er der også noget beplantning ved siden af, og så gror der måske lidt ukrudt, sådan at vi får lidt vild natur mere frem, end vi plejer at gøre. Og så kommer måske nogle insekter, så får vi tilgodeset nogle andre hensyn, som man for tiden går meget op i diversitet i byerne og naturen ind i byerne. Plus det her med bevægelsen. Vi skal også bevæge os hele tiden, motionere. Ja, fordi i landskabsarkitektur i dag, der er også, altså udover at man skal tænke i, hvordan man håndterer alt det her regnvand, så skal man også tænke i, altså, i sundhed. Sundhed er et stort emne. Det er det virkelig, og der er vi så heldige, at det ikke kun er den her organiserede, hvor man, hvis man ikke er et flokdyr, ikke rigtig kan klare at komme ind i en klub og alt det der uorganiserede sport, som parkour eller klatring eller havsvømning, alle den slags ting, de får tilført flere midler, sådan at man får trukket det, vi kalder de motionsuvante, lidt mere i gang. Og det indgår også i genoptræning, hvis man har været syg, at nu er det også udendørs. Så det er en virkelig god ting. Det der med at tænke i, at i flere led, i forhold til, når man bare bygger en bygning. Altså en bygning er ikke bare et æstetisk værk lige nu, det er også et funktionelt værk, ikke? Det er de ting, vi kan læse om i de nye bog. Det kan vi læse om i bogen, ikke? Og det har det jo sådan set været altid, men det er bare blevet, der er kommet mere tryk på nu, fordi vi har fået de her klimaforandringer. Og der kan vi jo sige, at Danmark har jo egentlig været forkælet, ikke? Vi har hverken haft vulkanudbrud, tsunami, sneskred. Der er masser af ting, vi slet ikke har haft, så det her er i virkeligheden en mindre ting. Jeg har lige været i Holland, og der har de sådan en app, de kan gå ind og indtaste deres postnummer. Det appen hedder Bliver jeg oversvømmet, og så ser man, når du sidder 3,5 meter under havets overflade, når digerne bryder sammen. Ikke? Så på en måde er det lidt mindre problemer, vi har her. Men det er godt, at vi bliver opfordret eller udfordret til at tænke grundigt over, hvad vi laver, når vi laver noget. Ja. Anne-Marie Lund, det er superspændende. Elias og Flemming, har I, er det noget, I går og tænker over i hverdagen, når I ser de her moderne bygningsværker, eller ting, hvor I lægger mærke til, at noget bygget dumt eller smart? Nej, jeg tænker jo, selvfølgelig fryder jeg mig over, at det er sådan et pragtfuldt vejr her i dag, den 1. november, men det løber mig også sådan, samtidig lidt koldt ned af ryggen, fordi det virker unormalt. Det har været meget, på en måde meget rar med lidt sne eller regnvejr eller sådan et eller andet. Og så tænker jeg på, apropos vores regnvand, så vi har jo ikke vand i de mængder, som hos Melville, når de sejler rundt ude på Stillehavet. Men jeg har i mit liv af uansagelige grunde boet i flere huse med fladt tag, og jeg har simpelthen aldrig fattet, at man overhovedet tillod huse med fladt tag i et land som Danmark, for de regner jo værligt ned. Er det noget, du har beskæftiget dig med? Nu er jeg jo det, vi kalder... Ja, landskabs... Det vil sige udearkitekt. Ja. Jeg er rundt om husene. Men jeg kan jo se på andre måder, at moden, den kan godt trumfe fornuften. Ja, og det gør den meget tit. Og det gør den jo også, fordi vi har jo hele tiden en kamp imellem. Nu ved vi godt, det regner meget. Ja. Og så siger kommunerne, det skal vi tage højde for. Kommune, stat og hvem det end måtte være. Men samtidig er der jo en stor lyst hos alle mennesker til at få alting belagt med fliser og beton. Og hvor skal det stakkels vand så løbe hen? Så derfor, nogle af de ting, vi berømmer i bogen, det er jo steder, hvor man har lavet mere vækstlighed, mere græs for eksempel, der kan opsuge det her vand, eller permeable belægninger. Så det er sådan en evig kamp mellem... Men kunne man for eksempel forestille sig, at man inde i de store byer fjernede fliserne på fortovene? Eller vil det føre til problemer, som var uoverskuelige? Det vil nok blive rigtig ubehageligt. men man kan gøre mange forskellige ting. Jeg kan jo ikke sidde og finde på alle sammen her. Hvad er den flise? Nej, men de arbejder med noget, hvor man får vandet ned igennem og hen under og et eller andet sted hen. Ja. Vi skal her fra Radio 24/7 Weekend lige sende et godt råd ud til dem, der bygger nyt. Især bygger nye huse, bygger nye veje. Det er, husk at tænke på, hvor meget vand der kommer. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Ja, og i dag som avislæser er Flemming Christian Nielsen, der netop har oversat Herman Melvilles, eller netop blevet færdig med at oversætte Herman Melvilles samlede værker, fordi det tog mere end 10 år at gøre. Så er der komiker Elias Ehlers. Anne-Marie Lund, landskabsarkitekt, er også lige blevet lidt. Du er velkommen til at tale med. Vi har cirka 20 minutter tilbage til at tale om, hvad der står i aviserne. Og Flemming, han sidder og vifter med en artikel der. Hvad har du der, Flemming? Jamen, det er fordi, jeg så i... Hvad er det for en avis? Det er i Jyllandsposten. Der står på side 6, hver fjerde dansker er fra i dag tvangsdigitaliseret. Det er vist noget med, at er det ikke e-boks-tingen? Jo, det er det, der hedder e-boks, og folk kan ikke finde ud af det. Man skulle tro, det var ældre mennesker, der ikke kunne finde ud af det, men det er åbenbart unge mennesker, som de kan nok finde ud af det, men de gider ikke. Altså, jeg har ikke været derinde endnu. Kommer der noget, der er relevant? Det begynder der at gøre. Okay. Jeg har godt lagt mærke til, at du tog lidt officiel post efterhånden. Hvis du får en lønseddel, kommer den så ikke også via digital post? Den kommer også via e-boks. Men er det ikke bare en nem idé at så ind på en e-boks? Hvis du får en parkeringsbøde, så kommer den vel også via digital post? Faktisk er det meget let for nogen, og lidt irriterende for mange andre. Jeg har sådan en smartphone, og jeg har modtaget digital post i en måneds tid eller et eller andet, halvanden måneds tid. Og der har jeg sådan en e-boks-app, hvor jeg bare lige skal taste min CPR-nummer og min kode, og så kommer jeg ind, og så er det virkelig let. Men for mange, der ikke har en smartphone, eller er sådan særlig computervante, er det jo lidt en udfordring. Der er jo sådan store overskrifter i det også om, at der, det, som du siger, en ud af fire, det er jo næsten 1 million mennesker, ikke? Jo, som ikke kan finde ud af det. Eller vel. Jeg tænkte nemlig på, om det var sådan en protest, vi slet ikke havde hørt om, at en million, de havde samlet sig sammen og tænkte, det gider vi egentlig. Jamen, jeg kunne egentlig også have lyst til at afmelde det. Men på den anden side, så minder det lidt om, for man taler hele tiden om, at det er i forbindelse med demokratiet, og vi skal alle sammen indblandes i det hele. Det minder lidt om den gang, en gang i forrige århundrede, hvor man indførte demokrati og folkets medbestemmelsesret. Der var masser af mennesker, som hverken kunne læse eller skrive. Altså, man kan ikke følge med i et samfund, når man ikke kan læse. Og jeg ved ikke det har jeg ikke talt for, men hvis vi går tilbage til, hvad skal vi sige, 1850, der var masser af danskere, som ikke kunne læse, og der var endnu flere, som ikke kunne skrive. Mm. Så man kan jo sådan set sige i dag, at med den teknologiske udvikling, så svarer de mennesker, som ikke kan finde ud af det der e-boks-halløj, at det svarer til dem, der for 2 år siden ikke kunne læse og skrive. Det er lidt ondt sagt, men realistisk hænger det sådan sammen. Jeg har det selv, men jeg købte en ny PC for en par måneder siden, og så tænkte jeg, nu gider jeg altså ikke have det Java-skidt ind på den, fordi det skulle jo alligevel afskaffes. Så lige nu der viser du, at du er mere digital litterær end de fleste, når du begynder at bruge udtryk som Java og sådan noget. Nå, jamen jeg kan se, at netbank, de har for længst droppet, Java, men hvis jeg skal ind på min egen kommunes hjemmeside, så skal jeg bruge Java. Ja. Lige til lytterne derude, som sidder med udfordring med digital post, så kan jeg sige, at Java, det er sådan en eller anden afspillertype til at køre programmer, ja, som man er ved at droppe, men som mange kommuner stadig bruger, blandt andet i forbindelse med at logge ind på NemID. Ja, der bruges den stadigvæk. Men altså, som du siger, Flemming, så er der jo nogen, der er begyndt at være fremsynet og har droppet Java. Så det kan godt være, at det bliver lidt lettere fremover uden Java. Det er også et mærkeligt program. Hver gang jeg er på netbank, så skal det opdateres. Det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg har været der for 2 uger siden eller for 2 timer siden. Så skal jeg altid opdatere Java. Ja, så skal du passe afsindelig meget på, at du ikke kommer til at installere noget, der hedder Ask Toolbar. Okay. Ja. Nå, ja. Det må man aldrig gøre. Nej, det har jeg været forskånet for indtil nu. Det er godt. Og i øvrigt, så vil jeg gerne lige her, det sidste kvarter, så vil jeg gerne lige introducere en person, der lige er kommet ind her i studiet. Godmorgen. Er du tændt? Ja, det meget. Muligvis. Ja, nu tror jeg, der er lyd på. Godmorgen. Herinde er kommet Gertrud Højlund. Ja. Og grunden til, at Gertrud lige er kommet hen meget kort, det er fordi i morgen, der er ikke avislæsning, som du kender det, i Radio 24 Weekend. Der starter nemlig et nyt program, hvor Gertrud er vært, og hun vil lige hurtigt fortælle, hvad det handler om. Ja, jeg har glædet mig simpelthen så meget. Jeg har premiere på mit nye program i morgen. Vi kommer til i fremtiden at dele lørdagen og søndag lidt op, så vi sender 2 forskellige programmer de 2 forskellige dage. Og fra nu af om søndagen fra kl. 7 til kl. 10, der kommer jeg til at lave et program, som vi har døbt Højlunds Helte. Min helte. Det er et program, som kigger på alt det gode, der sker i verden. Fordi nu sidder I jo her og læser aviserne og læser produkter af journalistik. Fred være med det, men der er rigtig, rigtig meget journalistik, som er utrolig konfliktorienteret. Og det synes jeg for så vidt også, at journalistik skal være. Men jeg har en eller anden teori om, at sådan er livet jo ikke nødvendigvis. Altså menneskelivet. Det er jo ikke sådan, at vi opfatter vores hverdag som noget, der hele tiden er ved at falde ud over en eller anden afgrundskant. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at tale om... Synes jeg, du skal tale for dig selv? Ja, Elias' liv er altid lige på kanten. Men for rigtig mange mennesker, som ikke er Elias Ehlers, der tror jeg faktisk, at der er rigtig mange ting at glæde sig over, eller rigtig mange ting, som ligesom får det hele til at hænge sammen. Og det synes jeg, vi skal lave lidt radio om. Klap hinanden på skulderen over, hvor dygtige vi faktisk er til at opfinde løsninger på problemer og den slags ting. Ja, altså, hvor vi har personer som Anne-Marie Lund, som skriver om, hvordan vi løser de her klimaudfordringer, og hvordan vi har Elias, som faktisk bruger sig selv. Gør jeg også? Løser jeg også? Du er en del af løsningen. Fedt. Det viser jeg ikke. Det er jeg glad for. Du skaber vel bedre humør. Ja, forhåbentlig. Du skaber bedre humør, og så Flemming, som skaber fascination ved at give folk chancen igen for at læse Moby Dick på dansk i en ny oversættelse. Og... Vi er alle sammen med til at redde verden. Jamen, jeg synes for eksempel sådan noget med, at er det 12 år, du har brugt på Melville, noget i den stil? Ja. Det synes jeg jo, at det her med, at man som menneske får lyst til at begrave sig i noget på den måde, i et stof, i en tænkning. Det kan også være at dygtiggøre sig inden for et eller andet. Det synes jeg er sådan utrolig fascinerende og siger ligesom noget om, at vi stræber. Ja, at mennesker stræber. Ja, men du er ikke den første, der spørger om, hvordan man dog kan få sig selv til at sidde med det i 12 år. Men så tænker jeg jo tit på, altså alle mennesker, de fleste mennesker går jo alligevel på arbejde. Altså der er jo masser af kontorfolk og bankfolk, som hver eneste dag klokken 8 går hjemmefra, og så går de hen på det kontor, hvor de har siddet i 10, 20, 30 år, og så går de hjem igen, når dagen er slut. Altså det er jo ikke anderledes for mit vedkommende, end at jeg går ind på mit arbejdsværelse, mit kontor, om formiddagen. Der er ikke nogen arbejdsgiver, der siger, jeg skal starte klokken 8, jeg kan godt starte klokken 11, eller hvad jeg nu vil. Mm. At det så er sjovere og mere afvekslende, det er så noget andet. Men principielt er det jo et altså på et event adskilt, så ikke far går hen på sit kontor. Nej, det er rigtigt. Men nu ikke for at sammenligne dig med Det Kongelige Teaters opera eller balletdanser Alban Lendorf, men når jeg ikke har betalt dansk ballet. Ikke nødvendigvis at du skal være velkommen, men det er ikke der vi hen. Men for eksempel når jeg tænker altid på det når jeg går i balletten og ser sådan dygtige danser som Alban, så tænker jeg, det er der jo ikke nogen grund til. Altså, tænk at gøre sig så umage med noget, som man kunne lige så godt lade være. Ja. Altså, det er jo sådan, altså det er jo kunsten og kulturen, sådan, det kan man jo tit sige om den, at vi kunne også godt få mad på bordet, uden at Alban havde gjort sig så dygtig til at danse ballet. Jamen, det kan jeg virkelig følge dig i, fordi jeg kan også få tårer i øjnene, hvis jeg ser en virkelig fremragende balletdanser, eller hvis jeg ser en cirkusartist, som springer ud fra trapezen hver eneste aften. Jeg sidder, tårerne løber ned af øjnene på mig, fordi hold kæft, hvilken disciplin og øvelse, der ligger bag. Det er så helt i kontrast til de folk, som bare været på kontorarbejde og hjem igen. Mm. Der ligger jo en eller anden, altså en besættelse om at opnå noget, ikke? Det kender du jo også for Melville med kaptajnen der, som bare dedikerer sit liv til at fange den her hval her, ikke? Jamen, det er jo det, der gør os til mennesker, at vi er i stand til at stræbe efter et eller andet. Ja. Og så er den stræben, det er også den stræben, der, når man ser folk stræbe, så gør det et enormt indtryk på en. Ja. Altså, hvis de stræber efter noget andet end mange penge, for så er jeg bedre pisse ligeglad. Altså, hvis de stræber efter at kunne et eller andet, springe ud fra en trapez eller danse ballet. Eller forstå noget. Ja, altså, jeg så et eller andet sted, det tænkte jeg også meget over, det var jo en avis for det der. Altså, der er en gruppe mennesker her i landet, som faktisk er utrolig nedvurderet, som man aldrig hører om, og det er de fabelagtige mange dygtige videnskabsmænd, vi har. Ja. Modsat så, eller ligefrem, er det sådan, at politikerne nu stræber efter at nedlægge eller decimere humaniora. Hvad skal vi dog gøre uden alle de forskere, som ved noget om et helt specifikt emne? Forleden var der en arkeolog, eller nogle arkeologer, der har fundet ud af, at perler, nogle ganske bestemte perler, som man har haft liggende på Moesgaard, tror jeg, de stammede i virkeligheden fra Moesgaard, som er det antropologiske museum i Aarhus, ikke? De stammede i virkeligheden fra Mesopotamien og Egypten for, jeg kan ikke huske, om det er 3.000 eller 4.000 år siden. Det er jo fantastisk. Og hvis vi ikke har nogen humanister, hvis vi ikke har nogen arkeologer, hvis ikke vi har nogen, der kan alle de der eksotiske sprog, så dør hele den viden jo. Så får vi kun kant skændt poler, kant økoner, kant dit, kant. Men vi får også sådan en som Elias. Elias, hvad er det egentlig din uddannelse? Min uddannelse, det er 3 år på handelsskolen. Og så Ni år på scenen-agtigt. Og så begyndte du også at stræbe efter at blive bedre? Jeg tror bare, i forhold til det der, så tror jeg egentlig bare, at jeg stræbede efter at blive til et eller andet kreativt. Jeg kunne godt tænke mig at jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg skulle eksplodere hele tiden, men det kunne jeg aldrig få lov til, for der var ikke nogen steder, hvor jeg kunne få lov til det. Men Elias, hvordan kan du mærke, at en jeg ved ikke, om man kalder det en joke, eller sådan, altså en punchline, som fungerer, at noget fungerer? Sådan, når man har siddet og nørklet med det, og bare siger, sådan der skal du turnere. Kan du mærke det, før du prøver det af hos de der små publikummer, som du fortalte om tidligere? Nogle gange kan jeg mærke det. Jeg tror, 30% af det, man har skrevet, kan man mærke. Resten af det er sådan noget, hvor jeg kan se, det der tror jeg virker. Men man kan ikke rigtig mærke det, før man står der. Men jeg vil sige, 30% af det eller sådan noget, det er sådan en, det er også fordi mit, det er altid meget personligt, og sådan lidt navlepillende. Så det er sådan noget, jeg føler næsten, jeg har brug for at sige, sådan nærmest terapeutisk, at så prøver jeg tit at tale om noget, jeg tumler med, og så taler jeg mig sådan ud af det, eller taler mig ind i det for at finde ud af, hvorfor går jeg så meget op i det, eller hvad betyder det for mig, eller hvordan kan jeg ændre det, eller vil jeg overhovedet ændre det? Er det et problem? Er det noget, jeg skal acceptere? Og så videre. Fremragende. Ja, det minder mig, en af de flotteste sætninger i Moby Dick, fordi Melville var en fuldstændig uuddannet sømand. Han havde ingen uddannelse. Han havde engang gået på handelsskole i 3 år, som du havde. Men i Moby Dick, der er en fabelagtig flot sætning. Jeg bruger den, hvis jeg holder foredrag, så bruger jeg den altid. Jeg kan se på folk, at der går lige til hjertet hos dem. Det er, hovedpersonen fortæller, et hvalfangerskib var mit Yale og mit Harvard. Altså, at sætte et hvalfangerskib op som kontrast til USA's to mest fornemme universiteter. Jeg plejer da at gentage sætningen med al den ordkraft, jeg har. Et valgfangerskib var mit Yale og mit Harvard. Flotter kan man ikke sige, hvor man også kan lære at blive klog og indsigtsfuld. At lære noget. Så det var om din handelsskole, der fik mig til at tænke på det. Du kan okay. sige, min handelsskole der var mit universitet. Ja. du kan det jo også være selve tilværelsen, der er ens universitet. Ja, det kan det, men det er også, et valgfangerskib, lidt... det er sådan set tilværelsen. Ja, og mesterlæren var en god ting, ikke? Men, det var det. Nu taler du lidt nedladende om kan dit og kan dat, men altså, folk kan jo udvikle sig lige så meget, de har lyst til, hvis de begynder at stræbe. Jeg fortrøder det også lidt, for det er fordi, jeg kunne ikke huske, jeg vil sige, kan polit og kan gent pol og kant økon. Altså, det er jo alle de der økonomiske uddannelser. Ja, der behøver ikke være noget vejen med dem. Altså, jeg går ind for, at man kan udvikle sig, hvis man vil. Ja. Der er også det, der hedder kan alt. Jeg kan alt. Ja. Det er en god ting. Ja. Jeg vil hellere have en kant med i et eksotisk fag. Ja, og apropos eksotiske ting, så vil jeg faktisk gerne lige hurtigt vende tilbage til Herman Melville, fordi nu har jeg jo nævnt det der med et hvalfangerskib og sådan noget, men... Mit Yale og mit Harvard, ikke? Ja. For der er jo det ved Melville, at han faktisk rimelig meget beskriver sig selv i bøgerne. Ja, han skriver stort set kun om sig selv, eller lyver om sig selv, som alle forfattere lyver om sig selv. Men han sætter sig ikke i et bedre lys? Nej, bestemt ikke. Nej, det gør han ikke. Jeg kunne jo blive ved i timevis. Altså, hvis jeg nu bare tager til sidst skal nævne en af hans grovheder. Det er en roman, der hedder Redburn, hvor han som ung rejser til Liverpool sammen med en tur går til Liverpool, som er 50 år gammel. Det er hans far har brugt. Mm. Og sådan en tur går til Liverpool, der er skrevet for 50 år siden, den er selvfølgelig fuldstændig ubrugelig. Og det bruger han så til at sige, at al litteratur er egentlig vejviser og tur går til et eller andet, og vejviser er ikke noget som helst bevendt til andet end papiraffald, så al litteratur er stort set papiraffald. Det er groft sagt af en af verdens betydeligste forfattere. Jamen, han gik også væk fra sit forfatterskab på et tidspunkt, ikke? Hvor det blev ligegyldigt for ham. Nej, det er fordi, han kunne ikke få det udgivet. Han var for kritisk over for et poetansk amerikansk kristendom i midten af 1800-tallet. Tænk at skrive en roman, hvor hovedpersonen gifter sig med sin egen søster. Altså, det var simpelthen... Det føg med forarvelse. Altså, han kunne ikke få bøger udgivet til sidst. Han skrev så til de der tidsskrifter og magasiner, som jeg snakkede om. Ja. Før. Men det gør jo måske også, at han virker så ufattelig moderne for os i dag. Han samtidig, der hedder Nathaniel Hawthorne og Washington Irving og sådan noget, dem gider jeg ikke læse, eller jeg vil kun læse dem af ren litteraturhistorisk interesse. Altså Melville vil jeg i dag 100 gange hellere læse end en roman af Jussi Adler Olsen. Ja. Og forskellen er også, at jeg kan stadigvæk, hvis jeg lever eller andre, kan om 20, 30, 40 år læse Melville. Der er der ikke en kat, der kan huske, hvem var Jussi Adler Olsen. Han er glemt. Jamen det er hermed en opfordring fra Radio 24 Weekend og Flemming Christian Nielsen til at kaste sig ud i det. Men det giver god mening at starte med Moby Dick. Gør det ikke? Da det vil sige, er hovedværket. Vi nærmer os så småt klokken 10. Vi er blevet lidt mange mennesker i studiet efterhånden. Det er hyggeligt. Ja, der er både Flemming Christian Nielsen, fornyeligt oversætter af Herman Melvilles samlede værker, der er Elias Ehlers, der er aktuel med et nyt show, som har premiere på tirsdag på Comedy Zoo, og så er der Anne-Marie Lund, der er redaktør på tidsskabet Landskab for Landskabsarkitekter, og har givet os løsning på, hvordan vi sikrer os mod klimaet. Og så er Gertrud Højlund også blevet, da hun skulle præsentere sit program, Højlunds Helte. Og så er du bare blevet i studiet som medvært her de sidste 10 minutter. Ja. Det er jo en fornøjelse. Er der nogen bemærkninger, I lige vil komme med på et faldende ræb her? Elias, jeg har set, du har siddet og bladret lidt i aviserne og sådan noget. Vi har jo ikke nået at læse så mange aviser, og vi har cirka et minut til det. Ja. Skal jeg lige gennemgå dem på et minut? Det tænker jeg. Ja. Vi havde sådan en ting før med, at Muhammad Ali, han kunne sige 300 ord på et minut. Hva? Ja. Kunne det? Hvorfor kunne han alle muligt? Jeg troede, det var noget med, at han kunne shippe i, det var noget med, han kunne shippe i 60 minutter. Det var den eneste, der kunne eller sådan noget. Hvorfor kommer der flere ting om ham? Jamen det er fordi, sådan posthumt. Vi har jo været sådan meget litterære i dag. Okay. Og så har vi interviewet en fyr, der har oversat en bog, der hedder The Fight, eller Kampen, som handler om den her boksekamp for 40 år siden, The Rumble in the Jungle. Ja. Og den er skrevet af en fyr, der hedder Norman Mailer, som er sådan en meget kendt amerikansk forfatter, sådan lidt Hemingway fra anden halvdel af det 20. århundrede. Okay. Og han har ligesom kommet med nogle anekdoter om Muhammad Ali, altså ham, der har oversat bogen. Men nu har du et minut til at sige 300 år. Ja, det kommer ikke til at ske. Men jeg synes, det var meget interessant. Jeg sad og læste, det var faktisk den her, jeg blev ved med at kigge på. Og det er fordi, at den nyhed, som jeg har faldet over, som jeg synes var interessant, det er, der nogen, der har lavet en dokumentarfilm om porno. Og nu er de jo enige om, hvad de har oplevet. Og jeg ved ikke hvorfor, det synes jeg lyder interessant. Det er det, alle aviserne. Der er noget med nogen, der er krig et sted, og der er noget feminist, og der er en mand, som har fået masser af idéer, det hedder Svend Aage Madsen, og der er lønsjusk, og der er halvdelen af Danmark har diabetes. Men jeg synes, den der dokumentarfilm om porno, den lyder faktisk meget interessant. Det var det, vi kan kalde et meget... et lynoverblik. Et lynblik. Over aviserne, et nyhedsoverblik for Elias Ehlers. Det er jo et sjovt, den der pornofilm der. Jeg tror også, at vi lavede noget om det i morgenprogrammet, gjorde vi ikke? Den har fået en hel del omtale. Det virker meget interessant. Jeg kan ikke finde ud af, om den sådan går imod det. Jeg tror, det er pigerne er ordet. Men, at den er pigerne? Jamen, altså, det er derfor, man altid kommer til at... Altså, det er derfor, avisen skriver om en eller anden pornodokumentar. Men det er i kulturen. Ja, ja. Så får de endelig lov til at skrive lidt om sex i kulturen. Det er, når porno bliver til kultur, så ved man ikke helt, hvad man skal stille op, eller hvordan man nu gør, ikke? Så vi nærmer os de sidste 10 sekunder af programmet. I morgen er der Højlunds Helte med Gertrud Højlund fra 7 til 10, og ellers skal I bare alle sammen ønskes en rigtig god lørdag. Nu er der nyheder.